a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 czerwca, jest 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W najbliższych dniach kolejne wnioski o uchylenie immunitetów. Sprawa ma związek z Funduszem Sprawiedliwości. Kilkadziesiąt tysięcy osób na Wiecu w Warszawie w 35. rocznicę wyborów z 4 czerwca 89 roku. Nie żyje Janusz Rewiński, aktor, satyryk i były poseł na Sejm. Zmarł w wieku 74 lat. Kolejnych wniosków o uchylenie immunitetów w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości należy spodziewać się w najbliższych dniach. Zapowiedział to w TVP Info wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. Jestem przekonany, że ci wszyscy, którzy maczali swoje palca, a także kolana w Funduszu Sprawiedliwości, nie mogą dzisiaj spać spokojnie. Są pierwsze wnioski o uchylenie immunitetu, będą kolejne. W ubiegłym tygodniu do marszałka Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu byłego wiceministra sprawiedliwości, posła PiS Michała Wosia. Wśród możliwych zarzutów przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego oraz wyrządzenie szkody majątkowej wielkich rozmiarów. Chodzi o kupno Pegasusa za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Komisja Śledcza do spraw afery wizowej planuje przesłuchać jutro dwóch ostatnich świadków, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Jarosław Kaczyński dziś jest w Brukseli i deklaruje, że przyjdzie na kolejne posiedzenie komisji. Wczoraj przewodniczący Michał Szczerba zagroził konsekwencjami w przypadku, jeżeli prezes PiS nie zjawi się na jutrzejszym posiedzeniu. Jarosław Kaczyński odpowiedział, że nie będzie reagował na takie groźby. Pojawię się, ale pod jednym warunkiem, że to nie będzie na zasadzie, że mnie ktoś będzie policją straszył, bo jeżeli ktoś chce w Polsce odejść od immunitetu poselskiego, to proszę bardzo, niech przedstawi odpowiedni plan ustawy i wtedy w porządku. Komisja Śledcza bada nadużycia i zaniedbania dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce od 2019 roku do jesieni zeszłego roku. Zakończył się wiec Platformy Obywatelskiej na Placu Zamkowym w Warszawie. Został zwołany przez premiera Donalda Tuska z okazji 35. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Zgromadzeni na placu wspominali tę datę jako przełomowy punkt w życiu. 4 czerwca w 89 roku byłam akurat w Jastrzębiej Górze i tam miałam, no oczywiście, papierek, że mogę głosować i głosowałam. W związku z tym to było 35 lat temu, także dla mnie ma to jeszcze szczególne znaczenie. Pierwsze wybory, pierwszy Sejm kontraktowy, który był wybrany, gdzie część osób była z poprzedniej epoki jakby. 4 czerwca 89 roku akurat przygotowywałam lokale wyborcze, dlatego to bardzo dokładnie pamiętam. Każde spotkanie 4 czerwca w Warszawie zaliczam. Podobną manifestację zorganizowano przed rokiem, a wtedy wzięło w niej udział kilkaset tysięcy osób. 5 mężczyzn skazanych na karę od 10 do 15 lat pozbawienia wolności, 2 uniewinnionych. Sąd Okręgowy w Olsztynie ogłosił wyrok w procesie za uwięzienie kobiety ze szczególnym udręczeniem. Śledczy ustalili, że kobieta była więziona i szczególnie dręczona od 4 do 5 lutego zeszłego roku w jednym z olsztyńskich mieszkań. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Sąd uznał, że jawność rozprawy mogłaby naruszyć ważny interes prywatny 2 osób pokrzywdzonych oraz obrażać dobre obyczaje. Dlatego bliższych okoliczności popełnienia czynów zarzucanych oskarżonym nie podano do publicznej wiadomości. Sąd uznał za winnych 5 oskarżonych. Radosław K. i Marcin M. zostali skazani na 15 lat pozbawienia wolności, Arkadiusz S. na 12 lat, a Łukasz P. i Krzysztof M. na 10 lat więzienia. Sąd orzekł wobec nich także zakaz kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzoną kobietą oraz zakaz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów przez 10 lat. Ponadto cała piątka została pozbawiona praw publicznych na 5 lat. Muszą też solidarnie zapłacić na rzecz pokrzywdzonej 150 tysięcy złotych zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sąd uniewinnił natomiast Wojciecha W. i Mariusza S. od popełnienia zarzucanych im czynów. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Wyjątkowy człowiek i wyjątkowy aktor. Marek Siudym wspomina Janusza Rewińskiego. Aktor, satyryk i poseł na Sejm pierwszej kadencji zmarł w wieku 74 lat. Był znany m.in. z kabaretu Olgi Lipińskiej, ról w filmach Killer i Killerów 2 oraz serialu Tygrysy Europy.

Nehin, czyli utwór rozpoczynający najnowszą płytę Arooch Aftab, płytę zatytułowaną Night Rain, która ukazała się w ostatni piątek i jest tematem do rozmów, recenzji, dyskusji w środowisku muzycznym, gdyż Arooch Aftab w ciągu 3 lat dokonała rzeczy, wydawałoby się, niemożliwej, czyli z niszy takiego właściwie statusu postaci rozpoznawalnej w sferze alternatywnej sceny nowojorskiej, czy też sceny takiej bliskiej muzyce współczesnej, przeszła na wielkie sceny. Ta nowa płyta pokazuje, że właściwie dzisiaj, jeśli chodzi o pisanie utworów w takim stylu, w aranżowanie, jest osobą, jest kompozytorką, która naprawdę potrafi bardzo wiele, to po pierwsze. Po drugie, potrafi także zjednać sobie niezwykłych artystów, którzy z nią współpracują. Ta ekipa, która pojawia się na najnowszej płycie, jest imponująca. I gdy pomyślimy, że pierwszą płytę wypuściła po prostu w internecie, na której to bawiła się syntezatorami modularnymi, zapętlała swój głos, a właściwie przetwarzała go on nie wybrzmiewał w taki sposób jak teraz, tylko gdzieś tam była ukryta pomiędzy dźwiękami, to mamy wrażenie, że odbyła gigantyczną drogę do wokalistki, która gra od początku do końca na siebie. No to jest droga oczywiście tak, gigantyczna, dużo dłuższa niż zasygnalizowałem ten odcinek trzyletni ostatni między już zauważoną płytą Vulture Prince a tą najnowszą, bo ta kariera się oczywiście zaczęła znacznie wcześniej. Arucz Aftab ma 39 lat, pochodzi z Pakistanu, urodziła się w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej, ale mieszka od lat w Stanach Zjednoczonych. Gdzie kończyła studia muzyczne. I gdzie dała się zauważyć jeszcze przed tymi studiami, publikując gdzieś w sieci swoją wersję Alleluja Leonarda Cohena. No, banał, stereotyp i tak dalej. No ale z drugiej strony trzeba dobrze zaśpiewać Alleluja, żeby się dać zauważyć w tych czasach. Niektórzy, prawda, wybierają talent showy, inni po prostu nagrywają utwory i wpuszczają do sieci, tak jak zrobiła to Arucz Aftab. Tak, konkurencja jest coraz większa. Dzięki temu trafiła do Berklee College of Music. Dzięki temu stała się częścią takiej śmietanki artystycznej Nowego Jorku. Cały czas prowadząc taką skomplikowaną grę. Z jednej strony odwołuje się do swojej tradycji, do tradycji swojego kraju, śpiewa w urdu, wykonuje utwory, których teksty są tekstami będącymi odzwierciedleniem tej formy gazel, tradycyjnej poezji pakistańskiej, i zamienia je w pieśni, piosenki, które są zupełnie ponadczasowe, które również nie odnoszą się bezpośrednio do muzyki tradycyjnej, o tyle, że parokrotnie Arucz Aftab wspominała o tym, że ona nie chce jakiegoś jednego brzmienia, które by się kojarzyło zdecydowanie z world music. Nie chce etykietki world music. I dzięki temu przeszła takimi dziwnymi zaułkami, bo to trochę z jazzem było kojarzone miejscami. Zresztą poprzednia płyta z Vijayem Iyerem i Shahzadem Ismailim była na poły jazzowa, można tak powiedzieć. Przeszła i jakby stworzyła własną szufladę muzyczną. No obaj oczywiście pojawiają się także i na tym nowym krążku. To jest istotne, ten kontekst tekstów i wykonywanej poezji. Arucz Aftab mówiła, że lubię poezję, w której wyraża się miłość, pożądanie, upojenie, które jest jednocześnie mroczne i pełne nadziei. Są poeci, którzy potrafią to zrobić dobrze, nie używając zbyt wielu słów. Nie lubię długich i skomplikowanych opowieści. I te jej wybory są bardzo ciekawe, bo z jednej strony jest to poezja współczesna, chociażby wiersze pisane przez nieżyjącą jej przyjaciółkę Ani Ali Khan, ale z drugiej strony mamy także wielką perską poezję Rumiego, która również pojawia się w jej kompozycjach. Zatem te wybory także bardzo wiele mówią o niej jako o artystce. Teraz posłuchamy reinterpretacji starej pieśni miłosnej, Bolona, ale z udziałem More Mother i Joela Rossa. A następnie wrócimy do samego tego początku już wielkiej kariery, czyli do płyty Vulture Prince i utworu Mohabbat, który przyniósł jej same nagrody. Trafił na playlistę Baracka Obamy, a później trafił do nagród Grammy, przyniósł jej pierwszą nagrodę Grammy dla artysty z Pakistanu. No i zmienił karierę całkowicie. Bolo,

मोहब्बत करने Mohabbat, a wcześniej Bolona. Ta druga z najnowszego albumu Arooj Aftab. A Mohabbat, cóż, utwór, który miłość zmienił wszystko. Tak. Perfekcyjna kompozycja z perfekcyjnej płyty, ale tak jest w przypadku tych kolejnych. Wydaje mi się, że wszystko na tej nowej płycie u Arooj Aftab jest doskonale zaprogramowane i wykonane. Zresztą zestaw artystów, którzy pojawiają się na tym nowym krążku, jest imponujący. Wspominaliśmy już o tych muzykach, bo jest i Vijay Iyer, i Shahzad Ismaili, i Jayan Riley, który jest stałym już chyba w tej chwili gitarzystą w zespole. Syn Terego Riley'a, tak od razu jest. Dodajmy, który też jest postacią ważną dla Arooj Aftab muzycznie. Tych punktów zaczepienia na mapie muzycznej jest bardzo dużo, od tradycyjnej jazzowej wokalistyki amerykańskiej poprzez wokalistki pakistańskie, no po wreszcie scenę awangardową nowojorską i nie tylko, bo to, co za chwilę, czego za chwilę posłuchamy, wracając do albumu Love in Exile, czyli płyty z ubiegłego roku, płyty wydanej już w barwach Verve, z Vijayem Iyerem i Shahzadem Ismailim, no to jest taka formuła grania bardzo otwartego, już nie do końca piosenkowego. Tutaj każda z tych postaci, Aftab, Iyer i Ismaili, mają swoją rolę równorzędną do wykonania. Arucz Aftab z albumu Loving Exile w towarzystwie Vijaya Ayera na fortepianie i Shahzada Ismailego na basie lub na mugu. W finale naszego dzisiejszego spotkania raz jeszcze powrócimy do nowej płyty Night Train, która właśnie się pojawiła. Wspominając o różnych gościach, nie wymieniliśmy jednego dżentelmena, który pojawia się wprawdzie nie w tej kompozycji, ale w utworze numer 6. To Elvis Costello. Proszę sobie wyobrazić, że również zawitał na płytę Arch Aftab. No myślę, że to jest jedna z mocniejszych pozycji, jeśli chodzi o scenę muzyczną ostatnich dni i taka płyta, o której będzie się sporo mówić i dyskutować. No i znowu za rok na nagrodach Grammy. Była nawet ta płyta w trio z Ayerem i Ismailim, tyle, że nie dostała nagrody. Była nominowana. Za rok kolejna przymiarka w postaci albumu Night Train. I myślę, że wszyscy będą patrzeć już zupełnie inaczej na ten rejon muzyczny i na postać Arucza w tobie. I nie będzie mowy o debiutantce, tylko już o artystce uznanej, która po prostu sięga po kolejne statuetki. To cóż, zostawiamy Państwa z muzyką i z whisky. Tak. To nie będzie to whisky z dżemu, tylko to będzie whisky w nieco innym poetyckim anturażu. Agnieszka Łukasiewicz i my. Bartek Kaciński. I Jacek Hawryluk. Dziękujemy. Do usłyszenia. Heavy and rests on my shoulder, 'cause you drink too much whiskey when you're with me. Your head gets heavy and rests on my shoulder, 'cause you drink too much whiskey when you're with me. I'm ready to give in to your beauty and let you fall in love with me. I think I'm ready to give in to your beauty and let you fall in love with me.